الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ولا يزال الذين كفروا رميشا رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی مریت شک میں من ہو اس قرآن کی طرف سے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک یا آ جائے ان کے پاس عذاب سخت دن کا. بادشاہی اس دن اللہ کے لیے ہوگی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو پر یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ مارے گئے یا وہ مر گئے ضرور اللہ ان کو روزی دے گا اچھی روزی اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. ضرور داخل کرے گا ان کو ایسی جگہ میں جس کو وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑا بردبار ہے. یہ بات تم نے سن لی اور جس شخص نے گرفت کی اس جیسی جیسا کہ اس کو تکلیف دی گئی تھی پھر اس پر سرکشی کی گئی تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے. یہ بات اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ بات اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ برحق ہے اور وہ جس کو پکارتے ہیں یہ لوگ اس کے سوا وہ باطل ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑائی والا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی پس ہو گئی زمین سرسبز. بے شک اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے اور تعریفوں والا. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جبکہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں وہی الہی تو شیطان اس میں رخنا ڈالتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا کرتا ہے اور غلط قسم کے خیالات ڈالتا ہے. پھر اللہ کی مہربانی اس طرح ہوتی ہے کہ شیطان جن چیزوں کو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اور جو حق بات ہوتی ہے اس کو ثابت رکھتا ہے. ایمان والوں کے دلوں میں اخبات پیدا ہوتا ہے عاجزی اللہ کے سامنے، اور جو منافق ہیں اور جن کے دل سخت ہیں وہ البتہ فتنے میں مبتلا رہتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس قرآن کی طرف سے، وہ ہمیشہ شک اور تردد میں ہی پڑے رہیں گے، وہ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، کفر ان کے اندر پختہ ہے، شرک ان کے اندر پکا ہے، اس لیے وہ اللہ کی کتاب کی طرف سے اور وحی الہی کی طرف سے ہمیشہ شک اور تردد میں پڑیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے اچانک یا سخت دن کا عذاب، عذاب یوم عقیم، عقیم بانج کو کہتے ہیں، وہ مراد ہے وہ جس کے اندر خیر نہ ہو. ریح عقیم بھی قرآن میں آیا، ہوا یعنی سخت مضر جو مفید نہیں ہوتی، بانج عورت بھی مفید نہیں ہوتی کیونکہ اولاد اس سے نہیں پیدا ہوتی، قلیل الخیر ہوتی ہے اور منحوس سمجھی جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ ان کے حق میں وہ دن منحوس ہوگا، نوست اس کی پڑے گی. وہ دن یا تو قیامت کا ہوگا جس دن محاسبہ اعمال ہوگا، یا دنیا میں جس دن سزا ملے گی وہ دن، دونوں اس دن میں مراد ہو سکتے ہیں. دنیا میں جب سزا ملتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کو اس کی نافرمانی کی بدولت، وہ دن اس کے حق میں عقیم اور سخت ہوتا ہے. قیامت والے دن فرمایا بادشاہی اس دن اللہ کے لیے ہوگی، یعنی دنیا میں بھی بادشاہی اللہ کی ہے، لیکن یہاں مجاز کے طور پر مخلوق کے ہاتھ میں بھی اقتدار ہوتا ہے مجازی طور پر. وہاں پر یہ مجاز ختم ہو جائے گا، ظاہری اور باطنی حکومت تمام کی تمام، اختیار اقتدار صرف اللہ کے پاس ہوگا. یہ ظاہری بادشاہ نہیں رہیں گے جو دنیا میں اقتدار کے مالک بن کر مظالم کرتے رہتے ہیں اور تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، کہ وہ سب سلطنت کا سلسلہ اللہ کے قبضے میں ہوگا، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، عامل الصالحات، تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے باغوں میں پہنچائے گا، راحت کے اندر ہوں گے، ہر طرح سے ان کو آسائش نصیب ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے احکام الہی کی، توحید کی، قیامت کی، نبی کی رسالت کی، کتاب الہی کی، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پس یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا. اس ہر وقت ان کی ذلت ہی اس کے اندر رہے گی، کوئی عزت کی بات نہیں ہوگی، ذلت ناک عذاب ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا جو کفر شرک میں پختہ ہیں اور انکار کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں. اب دوسرے لوگوں کا حال، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا اور دین کی خاطر، اپنے ملک، وطن، تجارت، خیش و اقارب، دوست احباب، زمین، مکان، سب چیزوں کو چھوڑ چھڑا کر اللہ کے دین کی خاطر و خدا کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا اللہ کے راستے میں، پھر آگے وہ مارے گئے جہاد کے اندر، یا تبھی موت وہ مر گئے، ضرور بر ضرور اللہ ان کو اچھی روزی عطا فرمائے گا، کیونکہ بے وطن ہو گئے، فقیر ہو گئے، جیسا کہ مکے سے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین، دولت مند تھے لیکن اب محتاج ہو گئے، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رہی. اللہ ان کو بہت عزت والی روزی دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے مکے سے ہجرت کی اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سب سے زیادہ فوقیت عطا فرمائی، ان کے مرتبے کا دنیا میں بھی کوئی نہیں تھا، دولتیں بھی بڑی دی اللہ نے، ظاہری مال بھی بے تحاشا اللہ نے ان کو دیے، اگرچہ وہ خالی ہاتھ ہی گئے تھے لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو مختلف ذرائع سے جو کچھ وہ کرتے تھے، وہاں بھی انہوں نے تجارتیں کی تو اللہ نے اسی طریقے سے ان کو فائدہ پہنچایا، بڑی بڑی دولتیں ان کو دی، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، یقیناً انجام کے لحاظ سے جس مقام میں وہ خدا کی رحمت کا مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو داخل کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اقتدار بھی دیا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خدا تعالیٰ بڑا بردبار اور تحمل والا ہے، نافرمانوں کی نافرمانیوں پر، باغیوں اور سرکشوں کی شرارت پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں گرفت کرتا، بسا اوقات مہلت دیتا ہے، یہ اس کے تحمل کا نمونہ ہے، وہ بڑا برزبار اور بڑے تحمل والا، یہ بات آپ لوگوں نے سن لی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بدلہ لیا اسی جیسا کہ اس کو دکھ دیا گیا تھا، عوقبہ بھی جتنا دکھ دیا گیا تھا، جس نے بدلہ لیا اور پھر اس پر سرکشی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ مثلاً مومنین نے بدر کے مقام میں اللہ کے باغیوں سے بدلہ لیا، جو وہ اذیتیں اس سے پہلے پہنچاتے رہے مکی زندگی کے اندر، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ ہر طریقے سے سازش کر کے ان کو مسلمانوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے، یہ تجارتیں ان کی بند کی، مال چھین لیے، سب کچھ کیا۔ اب بدر کے موقع میں ان کو اجازت دی گئی، جیسا پہلے گزر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو جن پر ظلم کیا گیا وہ مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، تو ان کو اجازت دی گئی، انہوں نے اپنی مظلومیت کا بدلہ لیا ان سے، لیکن بدلہ لینے کے بعد پھر کافروں نے سرکشی کی، بدر کے مقام میں جو ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اس کا انہوں نے انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ احد کی لڑائی اور غزوہ خندق یہ وہ بغاوت کا نمونہ تھا، مکے سے مشرکین نے بڑے لشکر کے ساتھ وہ چڑھائی کی، یہ وہ سرکشی تھی کہ مدینے کے اندر بھی مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، پہلے تو احد کے اندر مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے مشرکوں کو ناکام واپس لوٹایا، یعنی شہر کے قریب نہیں ان کو جانے دیا، اور دوبارہ جب انہوں نے اپنی ساری طاقت مدینے پر چڑھا دی، 25,000 کا لشکر لے کر گئے اور مدینے کا محاصرہ کیا مشرکین، اور کافی دنوں تک تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، تین طرف سے خندق کھود کر مسلمانوں نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، اور چوتھی طرف سے خود بنفس نفیس دشمنوں کا دفاع کرتے رہے، بڑی تکلیف اٹھائی لیکن اللہ نے دشمن کو مغلوب کیا، وہ ناکام ہوا ایسی ٹھنڈی بھیج دی، فرشتوں کو بھیج دیا تو انہوں نے دھکیل کر ان کو واپس کر دیا ناکام۔ ایسے ہی ہے، جو جتنا جس پر زیادتی کی گئی ہو اتنا تو انتقام وہ لے سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ بات ہے کہ انتقام نہ لے لیکن بدلہ لینے کی اجازت ہے، پھر اگر ایسے شخص پر زیادتی کی جائے گی تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا، جیسا کہ آل ایمان کی مدد اللہ نے فرمائی، انہوں نے تو اپنے مظلومیت کا بدلہ لیا تھا بدر میں، لیکن بعد میں مشرکین نے احد میں اور خندق کے موقع پر یہ بغاوت اور سرکشی کی چڑھائی کی تو اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا اور بہت بخشش کرنے والا ہے. بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بخشش سے فائدہ اٹھائیں. پھر بھی اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. اور یہ اس وجہ سے کہ تصرف سارا اللہ کے ہاتھ میں, یہاں اللہ کی صفت اور توحید کی دلیل بیان فرمائیے, اس وجہ سے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا یہ سب اللہ کا کام ہے. یہ تصرفات ساری اس کے ہاتھ میں اور اس کے قبضے میں, ہر بات کو سننا اور ہر چیز کو دیکھنا یہ اسی کا کام ہے. تصرفات جب سب اللہ کے ہاتھ میں تو وہ مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے, باغیوں کی سر کو بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے. یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور صحیح ہے. حق کا معنی ثابت, قائم, صحیح. اور وہ جس کو یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں, اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں, وہ باطل ہے, بے حقیقت ہے اور غلط ہے. حق بات تو اللہ کی عبادت اور پرستش ہے, کیونکہ خدا کی ذات ہی صحیح, قائم, دائم اور برحق اور وحدہ لا شریک ہے. اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی یہ باطل اور غلط ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بلند اور بڑائی والا, بلندی اس کے لیے ہے. اللہ کے سوا جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بلندی نہیں ہے, وہ تو ذلت کی بات ہے اور غلط بات ہے. بلندی تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب سے زیادہ بلند اور عظمت والا, اور تمام انقلابات اور تمام تصرفات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. مافوق الاسباب تمام چیزوں پر وہ کنٹرول رکھتا ہے. فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا تو زمین کیسی سرسبز ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہی الہی نازل فرما کر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے, گمراہوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اور جو لوگ کفر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, جن کی صلاحیت استعداد اچھی ہوتی ہے, وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں اور ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کہ خشک زمین بارش برسنے سے سرسبز شاداب ہو جاتی ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں, اسی کی پیدا کی ہوئی ہے. تصرف اور اقتدار بھی ہر چیز پر اسی کا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے. اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. ہر لحاظ سے وہ مستغنی ہے, مخلوق اس کی طرف محتاج ہے. ہر چیز میں اور ہر لحاظ سے وہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے. کوئی اس کی تعریف نہ کرے پھر بھی وہ تعریفوں والا ہے, مستحق ہے وہ حمد و ثنا کا. اور وہی ہے غنی اور بے نیاز, باقی سب محتاج. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ان الانسان لکفور لکل امت جعلنا منسکا ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک علی ہدی مستقیم. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ تُمْ نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں دریا میں اس کے حکم سے اور وہ روکتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ ہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے پھر وہ تمہاری اوپر موت طاری کرتا ہے پھر تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان البتہ ناشکر گزار ہے ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے ایک عبادت کا طریقہ کہ وہ اس عبادت کو کرنے والے ہیں پس نہ جھگڑا کریں آپ سے یہ لوگ اس معاملے میں اور آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں سیدھی اور اگر یہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ پس آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن کے اندر تم اختلاف کرتے تھے پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بعض نشانیوں کو ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف رغبت دلائی ہے اور اللہ کے سوا غیروں کی پرستش سے اور عبادت سے منع کیا ہے اور اس کو باطل قرار دیا ہے رات اور دن کا اختلاف اور اسی طرح بارش کا برسنا اور زمین کا سرسبز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو اور اس کی حکمت کو اور خاص طور پر اس کی توحید کو سمجھ سکتے ہیں اور یقین لا سکتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے خطاب ہو اور آپ سے خطاب کر کے پھر آپ کے ذریعے باقی لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے اور ہر مخاطب بھی اس کا ہو سکتا ہے سامنے کیا تم نے غور نہیں کیا یہ رویت سے مراد رویت قلبی اور علمی ہوتی ہے کیا تم نے اس بات کو نہیں سوچا تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی یہ بات ضرور آنی چاہیے تمہارے دل کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں تسخیر کا معنی تابع ہوتا ہے اور مراد یہاں ہے تمہارے کام میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لگا دیا یہ تمہاری خدمت میں مصروف ہیں تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو کسی نہ کسی طریقے سے تمام زمین کی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جیسا کہ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا اس نے، کسی سے بلا واسطہ خود بخود انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کسی سے بل واسطہ، حتیٰ کہ زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے اور زہریلی چیزوں سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں، کیا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عبرت حاصل کر کے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کی مٹی ہے، پتھر ہیں، درخت ہیں، گھاس ہے، سبزہ ہے، اناج ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، پانی ہیں، ہوا ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، خاص طور پر زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، یہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے انتفاع کے لیے، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، جانور ہیں اور طرح طرح کے نباتات ہیں اور طرح طرح کے پھول پھل ہیں، اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا اللہ نے کس طرح ان چیزوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے لگا دیا ہے۔ تمام چیزیں حقیقت میں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کی مملوک ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اجازت دی ہے اور ان کو آسان کر دیا ہے، کوئی معنی نہیں آتا انسان کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے مختلف چیزوں سے۔ اور فرمایا اسی طرح دیکھ لو کہ کشتیاں دریا میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، اسی نے کشتیاں بنانے کا طریقہ سکھلایا پانی میں چلانے کا، اور اسی کے حکم سے یہ چلتی ہیں، اس کی مشیت ہوتی ہے تو ہوا موافق ہوتی ہے، کبھی ہوا کو مخالف کر دیتا ہے، طوفان بپا کر دیتا ہے، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، بڑے بڑے جہاز اور بڑا بڑا ساز و سامان انسان ڈوب جاتے ہیں پانی میں، ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ ماز اس کے حکم اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کے لیے دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں ایسی چیزوں کو لے کر جس کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ایک ملک کی چیزوں کو دوسرے ملک تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ خشکی کا راستہ نہیں ہوتا ان چیزوں کے پہنچانے کے لیے، تو سمندری راستوں سے بڑی بڑی چیزیں دوسرے ممالک تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان جہازوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، کوئی ہوائی بادبان ہیں، کوئی اسٹیمر ہیں، وہ بھاپ پر چلتے ہیں، کوئی پٹرول وغیرہ پر، مشینری پر، بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ اور اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ایک جگہ کے سامان سے دوسری جگہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے اور دیکھو یمسک السما، وہ روکتا ہے اور تھامتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے، ہاں مگر اس کے حکم سے، اگر اس کا حکم ہو، یا جب اس کا حکم ہوگا تو یہ آسمان درم برم ہوگا، زمین کا نظام بھی، لیکن ماز اپنی قدرت تاما سے اس کو وہ روکتا ہے کہ زمین پر نہ گرے۔ اگر آسمان کے ٹکڑے زمین پر گرتے یا آسمانی کرے زمین پر گرتے تو کتنا نقصان ہوتا۔ ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے، امریکہ کے کسی متمدن علاقے کے اندر کی شہاب گرت، بہت سے لوگ نیچے ہلاک ہو گئے، آگ لگ گئی، 400-500 آدمی ہلاک ہو گئے، بہت سی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یہ ایک شہاب اگر گرتا ہے تو اتنی تباہی ہوتی ہے۔ یہ قریب کے زمانے کی بات ہے، جب یہاں صدر ایوب کی حکومت کا زمانہ تھا، سب اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا، 400-500 آدمی ہلاک ہو گئے شہاب گرنے سے، آگ بھی برسی، عمارتوں کو نقصان پہنچا، آدمی تلاش۔ تو اگر آسمان کے کرے گریں یا اس کے ٹکڑے گریں زمین پر، کیا حشر ہو لوگوں؟ اللہ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے اس کو تھام رکھا ہے، اللہ بیزنی کے اندر اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس نظام کو درم برم کر دے گا، پھر آسمان ٹوٹ جائے گا اور یہ زمین کا نظام بھی قائم نہیں رہے گا، دوسرا نظام اس کی جگہ پر آئے گا۔ فرمایا دیکھو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کتنی شفقت اور نرمی برتا ہے اور کتنا مہربان ہے۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے تمہاری یا کسی کی، لیکن محض اس کی شفقت اور مہربانی دیکھو، خشکی اور تری میں تمام چیزوں کو تمہارے کام میں اس نے لگا دیا۔ اپنے دست قدرت سے آسمان اور آسمانی کرے ہیں، کہیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے، سیارے ہیں، فضا ہے، ہوا ہے، اور آسمان بغیر کسی ظاہری ستون کے اس کو قائم کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، نیچے نہیں گرتا اور اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی اس کا رنگ روغن پلستر وغیرہ نہیں خراب ہوتا، جب سے اس نے قائم کیا ہے اور جب تک اس کی مشیت ہوگی وہ اس حالت میں رہے گا۔ اگر وہ اس کو گرا دے نیچے، زمین پاش پاش ہو جائے، انسان تباہ ہو جائے اور سارا نظام درم برم ہو کر رہ جائے۔ الا بیزنی میں قیامت کی طرف اشارہ کیا، قیامت کو یہ نظام درم برم ہو جائے گا اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے۔ دیکھو اللہ کی کتنی مہربانی ہے، اللہ نے سب انتفاع کے لیے ان چیزوں کو رکھا ہے، لیکن ساتھ انسانوں کی حفاظت بھی وہ فرماتا ہے۔ فرمایا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے، والذی احیاکم، حیات بخشی ہے، پھر موت بھی طاری کرتا ہے۔ یہ موت و حیات کا سرشتہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور پھر تم کو زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب کی منزل سامنے آئے گی، ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کی منزل بھی سامنے آئے گی۔ یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ہی ناشکر گزار اور شکر نہیں ادا کرتے۔ دیکھو اللہ نے زندگی بخشی، ایسے ہی اللہ نے ہدایت کا سامان بھی پیدا کیا۔ بسا اوقات مردہ دل اور کفر شرک سے بھرے ہوئے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی خرابی اور نافرمانی اور کسی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ کفر شرک کے دلدل میں، نفاق کے اندر پھنس جاتے ہیں لوگ، ناکام ہو جاتے ہیں اور ایمان اور معرفت سے محروم ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کتنے احسانات اور انعامات کیے ہیں، انسان کا حق تھا کہ اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرتا اور اس کی توحید کو مانتا، اس کے ساتھ شرک نہ کرتا کسی طرح بھی، اسی کی عبادت کرتا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتا، مگر انسان اکثر و بیشتر بہت ہی ناشکر گزار واقع ہوئے، خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن منہ میں حقیقی کوئی شکریہ نہیں ادا کرتے، اس کی کسی احسان کو نہیں مانتے۔ اکثر و بیشتر انسان ناشکر گزار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کفر کی قباحت اور برائی کو ذکر کیا اور کچھ دلائل قدرت جن کو آدمی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ سب دلائل ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے من سکن، ایک عبادت کا طور طریقہ کہ وہ لوگ اس عبادت کو کرنے والے ہوتے ہیں. پس نہ جھگڑا کریں یہ لوگ آپ کے ساتھ اس معاملے میں. ہر امت کے لیے یہ منسک کا اطلاق مطلق عبادت پر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں اور اس کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. نسک کا اطلاق، جیسا کہ حج یا عمرے میں کوئی نقصان کر دے تو فرمایا کہ اس کی تلافی یا صدقے سے ہوگی یا روزہ رکھنے سے ہوگی اور نسک یا جانور قربان کرنے سے ہوگی. اور اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے لکل امت جالنا من سکن لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمت الانعام، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا. منسک جائے قربانی کو بھی کہتے ہیں اور نفس قربانی کو بھی، جو جانور اللہ کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ عید کے دنوں میں اور جیسا کہ حدی کے جانور حرم شریف میں، ہر امت کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ منسک کا معنی عبادت کا طور طریقہ، نفس عبادت جس میں قربانی بھی آتی ہے دوسری عبادتیں بھی آتی ہیں. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن، فرمایا کہ سب سے پہلا کام ہمارا اس دن، اول عمل فی یوم ھذا الصلاۃ، سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، یعنی عید کی نماز. اور پھر اس کے بعد اول النسک نافی عادل، پہلی عبادت ہماری اس دن میں یہ ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جانور کو ذبح کریں گے اللہ کی راہ میں. نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا کہ نماز ادا فرمائی اور فوراً نماز کے بعد متصل ہی جانور کو ذبح کیا. تو یہ نسک کا لفظ آیا کہ پہلا ہماری عبادت اس دن یہ ہوگی، نماز ادا کریں گے، یہ عید کی نماز مراد ہے، پھر جانور ذبح کریں گے. تو یہ نسک سے مراد عبادت ہے، اور اس کے اندر یہ قربانی بھی آ جاتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای، نماز بھی اور قربانی بھی اور موت و حیات بھی سب اللہ کے لیے. ہر امت کے لیے ہم نے یہ ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جو اس پر وہ چلنے والے ہوتے ہیں. تیرے ساتھ یہ لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق عبادت اور دین تو ایک ہی رہا، دین کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں رہا، وہ تو سب کا ایک جیسا. البتہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف وہ ہر دور کے اندر رہا، وہ ہر دور کے تقاضے سے احکام مختلف ہوتے رہے، مگر دین اور بنیادی باتیں ہمیشہ یکساں رہی ہیں. اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کی فرما برداری کرنی، اس کے نبیوں کی تصدیق کرنی، قیامت پر پختہ یقین رکھنا اور آسمانی کتب اور ہدایات پر یقین رکھنا، اللہ کے ملائکہ پر، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ باتیں بنیادی رہی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خصوصاً چار اصول تو ہر نبی کی امت کے اندر اور ہر دور میں یکساں رہے ہیں: طہارت حاصل کرنا اور اخبات عاجزی اللہ کے حضور میں اور سماحت، خسیس چیزوں سے بچنا اور عدالت، یہ چار بنیادی اصول ہر نبی کی شریعت میں رہے ہیں اور ہماری شریعت میں بھی اسی طرح قائم ہیں. تمام نبی ان کی طرف دعوت دیتے رہے. یعنی طہارت کے اندر، طہارت کے اصول میں توحید بھی آتی ہے، کیونکہ شرک کو نجاست کہا گیا ہے، کفر کو پلیتی سے تعبیر کیا گیا ہے، نفاق کو. یعنی انسان کو پاکیزگی نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ وہ توحید کے عقیدے کو نہ اپنائے، انسان گندا اور ناپاک ہی رہتا ہے. اور عاجزی اللہ کے سامنے کرنا یہ انسان کا فرض ہے، اس کو اقبات کہتے ہیں. اور سماحت، تمام خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور ظلم و جور اور تعدی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عدالت کہلاتی ہے، عدل و انصاف. بنیادی چیزیں تو ایک ہی رہی ہیں. تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ توحید کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ قربانی کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، یہ بتوں کی عظمت کے لیے ہے، اور ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بھینٹ چڑھاتے ہیں، بلیدان کرتے ہیں، تو یہ کیوں آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں؟ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا، اس پر وہ کاربند رہے، آپ بھی اس طریقے پر کاربند ہیں. ان کا فرض تھا کہ اسی طریقے کو اختیار کرتے اور جھگڑا نہ کرتے آپ کے ساتھ. ود و الا ربی کا آپ دعوت دیں اور بلائیں اپنے پروردگار کی طرف، یعنی اپنے پروردگار کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف. یہ لوگوں صرف اللہ کی توحید کو مانو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی طرف آپ دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھی ہدایت پر ہیں. ہدم مستقیم، صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے، سیدھی ہدایت پر آپ قائم ہیں، جس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صرف عبادت کی جائے اور اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی عبادت میں، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے. آپ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، یہ جیسا کہ مشرکین کرتے ہیں جھگڑا، کفر والے جھگڑا کرتے ہیں، اگر یہ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ عالم بما تعملون، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے. جزا دینا اور سزا دینا اس کا کام ہے، اور وہ علیم کل ہے، ہر ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے. تمہاری کارگزاریاں کیسے چھپ سکتی ہیں اس سے؟ وہ سب کو جانتا ہے. وہ یقیناً تم کو سزا دے گا جی تم حق کو ٹھکراتے ہو اور اس کے اندر جھگڑا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، وہ معاملہ کرے گا تمہارے ساتھ اپنے اختیار سے. اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن. فیما کنتم، ان چیزوں کے اندر جن کے اندر تم جھگڑا کرتے تھے، بلا وجہ جھگڑتے تھے، جن باتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں قیامت والے دن فیصلہ کرے گا اور ہر ایک چیز کو جدا جدا کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، ان ذلک فی کتاب، ان ذلک علی اللہ یسیر. ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وما لیس لہم بہ علم وما للظالمین من نصیر. وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قل فأنبئکم بشر من ذلکم، النار. وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. الم تعلم کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک یہ بات ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے. اور یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان چیزوں کی نہیں اتارا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کوئی نہیں اتاری کوئی دلیل، اور نہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ علم، اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح، تو تم پہچانو گے ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ناگواری، قریب ہیں کہ یہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتلاؤں میں تم کو اس سے زیادہ بری بات؟ النار وہ دوزخ کی آگ ہے کہ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، اور بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی. اس لیے آیت میں قربانی کا ذکر تھا اور شرک اور کفر کرنے والوں کا رد اللہ تعالی نے، اور توحید کے کچھ دلائل اللہ نے بیان فرمائے. پہلے تو قربانی کے بارے میں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا، وہ اس کو کرنے والے ہوتے ہیں. بس آپ کے ساتھ نہ جھگڑا کریں یہ لوگ اس معاملے میں. آپ دعوت دیں اپنے پروردگار کی طرف